fannin aure da fannin tabare dan da kai ne zan dore yi baitin ango din jira ga amare ki amariya gidan mijin ki daure daure duk zuga ta kawayen ki bar ta share kore ki tuna da akwai magautan ki wanda basu so ki ba da akwai matsala ki kabiye su su kayo riba rayuwar aure akwai farin ciki bar gaba sai ba ka farka ba gidan wasu ne kin ga ai ba ka fara ba me kike so me zaki yo ba sai kin zaba ki amariya daular gidan miji ba ta fado nace zan furta a yanzu sai nayi ta fado kun ga goro ne ni kayan da ke zan hado ruwa ta wanda ta yarda ni da ita ni yado da akwai riba zaman aure haka ne Sababa ga amariya ga ango sun fito kai duba sun yi angon kaya kalar su ba su saba ba ga abokan ango su ma ba zan kushe ba haka kawaye na amariya sun fito na yi duba na ga babbar harkar da ni ba zan furta ba to in ka ji guda ka san gurin gare da amari dan bari sai sarki tufai biki ko farare na amariya ake zuwa a sanyo jere kuma a gunka mu ake tafi satirare Oh,